Did you hear that lonesome whippoorwill? It sounds too blue to fly. The midnight train is winding low, and I'm so lonesome. Did you ever see a night so long when time goes crawling by? The moon just went behind a cloud, and I'm so lonesome. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live, and I'm so lonesome. Silence of a falling star lights up a purple sky, and as I wonder where you are, I'm so lonesome. Ik hoop dat je het droog kon houden met BJ Thomas en I'm So Lonesome I Could Cry. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 10 september. We vullen je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, petitie verander de participatiewet. Budget lokale omroepen terug naar de mediabegroting. En familievoorstelling over dementie in het Maaspodium. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. You make me want to sing about love. Every time I raise my head. You make me want to tell the whole world what I've found. Is good. Then they say slow this ride down. Don't burn it up. Don't let it show. Slow. Oh, but my heart is racing to hold your gaze and let go. My love, my love. familiar, you're so familiar. And everywhere I go, hear me calling for your love. 'Cause if it's you, I will disarm you. And if it's you, to calm me down, or let me sleep in your arms, then I won't hear them singing. Tell the whole world, but I know you don't like it. You don't like it. You don't like it. Slow this ride. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Gonna happen today. You see,

val je niet meer onder de regels van de bijstand. En dat betekent dat je veel meer vrijheden hebt? Ja, klopt. Ja. Nu vraag je mensen om die petitie te tekenen. Wat wil je gaan doen met die petitie? De petitie zou ik graag willen aanbieden aan de Tweede Kamer om het kabinet eigenlijk op te roepen om het echt op een eerlijke manier aan te passen. Hoeveel handtekeningen heb je nodig? Ik wil liefst 40.000 hebben, ja. Omdat ik zo een krachtige oproep heb. Maar als het er meer zijn, dan is het natuurlijk wel meegenomen. Ja, goed. Waar kunnen mensen jouw petitie tekenen? Ze kunnen mijn petitie vinden als ze op Google intikken. Verander de participatiewet, nooit zoveel lust. Dan kunnen ze de petitie gelijk vinden. Dan staat er bovenaan in Google. Goed, verander de participatiewet, Noortje van Lid. Ja, ik wens je ontzettend veel succes met dit initiatief. En wanneer sluit de petitie? Dat is nog niet helemaal bekend, want de staatssecretaris van waar het hierover gaat, die komt binnenkort nog met concretere plannen. En als die nog niet goed zijn, dan wil ik het gaan aanbieden als ik de 40.000 handtekeningen heb. Goed. Verander de participatiewet, een initiatief van Noortje van Lid. Dankjewel voor je toelichting en succes met de petitie. Dank u wel. Sensuelle et sans suite, ça fait crac, ça fait pchit, crac, je prends la fille, et puis pchit, je prends la fuite. Elles en pincent toutes pour ma pomme cuite, je suis un crac pour ces petites, crac, les v'las sur le dos. Petit cœur palpite, tandis qu'elle s'excite, qu'elle s'envoie au zénith. Elles sont gonflées, ouais, mais très vite, elles craquent, et alors, chut, craquent ses lunettes, et puis, chut, et comme une fuite. Une histoire sensuelle et sans suite, ça fait crac, ça fait fuit, crac, je prends la fille, et puis pst, je prends la fuite. J'aime jouer avec la dynamite, quand ça craque, ça fait fuit, crac, j'allume la mèche, et puis leur petit cœur palpite, tandis qu'elle s'excite, qu'elle s'envoie au zénith. Ces histoires sensuelles et sans suite, ça fait crac, ça fait huit, crac, je prends la fille, et puis huit, je prends la fille. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. There's a feeling that's so divine. There's a magic in you. Golden touch. I wasn't very strong till you came along. Made me realize that by your side, forever is where I belong. Golden touch, there's a kind of magic in the air. Whenever you near, I get butterflies every time your eyes meet mine. You opened up so many doors, and I was so very, very insecure. You made me see the light. You made my life sunny and bright. And you, I worship and adore you. Golden touch, tell me, do you ever wonder how the stars got in my eyes? Well, you put them there, ooh, yeah. And golden touch, do you know the power you possess? You're the key to my happiness. I must confess, you're simply magic. Een uitnodiging van Rolls Royce voor wat handoplegging in Golden Touch uit 1980. En daarvoor iemand die er ook goed in was, Serge Gainsbourg en Sensuel et Sensuite. Zometeen, budget lokale omroepen moet terug naar de mediabegroting. Maar eerst Eric Clapton. Thank you. Change the World van Eric Clapton. Lokale publieke omroepen moeten in de toekomst uit de Rijksmediabegroting worden bekostigd. Dat komt de onafhankelijkheid van de lokale omroep als waakhond van het lokale bestuur ten goede. Het is een van de adviezen in het onlangs verschenen rapport gericht aan het kabinet over de toekomstige organisatie en financiering van de lokale publieke omroep. Herman de Bruin. Wij gaan praten over de lokale omroepen, want de mediabegroting, het budget daarvan, dat moet terug naar de mediabegroting. Dat vindt althans de directeur-bestuurder van de NLPO, Mark Vis. Meneer Vis, welkom. Goedendag. NLPO, waar hebben we het dan over? Dat is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de lokale publieke omroepen in Nederland. Ja, publieke omroep zegt u erbij, dus zij zijn gebonden aan de mediawet en daar vallen ze ook helemaal onder. Maar het gaat niet zo goed met die omroepen blijkbaar, want wat is er met het budget aan de hand? Op dit ogenblik worden de omroepen gefinancierd door de gemeente en de gemeenten krijgen daar weer geld voor vanuit het Rijk. Alleen uit alle onderzoeken blijkt dat het budget wat daarvoor beschikbaar is, volstrekt onvoldoende is met de wettelijke taak die de omroepen hebben. Ja, ja, want er is een bepaald vast bedrag voor per huishouden, dacht ik, wat dan aan de lokale omroep besteed mag worden, maar dat hoeft zelfs nog niet eens, geloof ik. Nee, dat klopt. Er is 10 miljoen euro in totaal beschikbaar. Dus als dat verdeeld moet worden, komt dat neer op ongeveer 1,28 euro per huishouden per jaar. Mm-hmm. En de gemeenten krijgen dat dus ten behoeve van de lokale omroep, maar ze mogen dat ook aan andere zaken uitgeven. Ja, ze mogen het ook aan lantaarnpalen uitgeven, zeggen wij wel eens. Zeker, lantaarnpalen. Ja. En wat we natuurlijk de laatste tijd horen, dat heel veel gemeenten natuurlijk ongelooflijk veel problemen hebben met jeugdzorg en met de uitvoering van de WMO. Ja, dan kan een gemeente ook zeggen, ja, we gaan dat budget dus daarvoor gebruiken. Ja, dat merkt u dat gebeurt? Dat gebeurt op dit ogenblik nog niet heel veel, maar we merken wel dat de discussies daarover ook in gemeenteraden zijn. Maar los daarvan, die 1,28 euro is natuurlijk volstrekt onvoldoende om professionele journalistiek te kunnen bedrijven, want dat is namelijk wel een wettelijke taak. En dat wil men ook graag, want men wil de lokale media als waakhond hebben van de lokale politiek. Dat is de functie van een publieke omroep. Dus dat geldt voor nationaal, dat geldt voor regionaal en dat geldt ook voor lokaal, ja. Ja, en dat betekent dat als het in de mediabegroting opgenomen wordt, dat het de financiën dan beter verdeeld kunnen worden of dat het meer geld oplevert? Niet helemaal. De uitspraak die nu gedaan is door de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur, die onderschrijven namelijk dat er meer afstand moet komen tussen gemeenten en de omroepen, omdat ze daarmee ook onafhankelijker zijn. Maar stellen die raden ook, en daarmee onderschrijven ze eigenlijk ook onze stelling, het geld wat beschikbaar is, is volstrekt onvoldoende. Mm-hmm. Dus er zijn eigenlijk twee dingen die daarin spelen. Enerzijds het geld terugbrengen naar de mediabegroting, waar ook de nationale omroep en de regionale omroep uit betaald worden. Dat zorgt voor afstand, want dan worden de omroepen dus door het Rijk betaald en kunnen omroepen zich dus ook onafhankelijker opstellen naar bijvoorbeeld gemeentebesturen. En twee, er moet meer geld bij. De mediawet schrijft nu voor dat de omroepen zich op alle platforms, zoals dat dan wordt genoemd, moeten manifesteren. Dus dat wil zeggen radio, televisie, internet en social media. De raden die zeggen van, nou, radio en tv, is dat nou wel nodig? Als het primair om journalistiek gaat, dan zou het ook prima via internet kunnen. Wij zeggen, nou, dat zou de toekomst best wel eens kunnen zijn. Maar op dit ogenblik bereiken juist lokale omroepen, geldt overigens voor een groot gedeelte ook voor de regionale omroepen, oudere doelgroepen, nog wel via radio en tv. Ja. Dat heeft een enorme toegevoegde waarde. Bovendien is het ook niet heel veel goedkoper, want het gaat uiteindelijk om programma's of content, zoals het mooi wordt genoemd. En het maakt niet uit als iemand een filmpje maakt en het wordt op tv uitgezonden of het wordt op internet uitgezonden. De kostbaarheid zit hem in het maken van die filmpjes. Precies, ja, dat is ook zo. Aan de NLPO en aan Mark Vis zal het niet liggen om het verhaal voor elkaar te krijgen dat er meer geld gaat naar de lokale omroepen. Zeker als zij de luis in de pels moeten worden van de politiek. Ik zal er tot mijn laatste snik mee doorgaan. Nou, ik hoop dat u dat gaat lukken. En ik wens u heel veel succes en ik dank u voor het gesprek. Misschien is het nog handig om even de website van de NLPO te noemen. Dat mensen die zeggen, hey, daar wil ik toch wat meer over weten, eens even kunnen Zeker. Kijken. Het is een heel voor de hand liggend webadres, www.nlpo.nl. Kijk, dat is een hele makkelijke, die kunnen we allemaal wel vinden, denk ik. Nogmaals, dank voor het gesprek en veel succes met de strijd die u voert. Ook al staat de zon hoog aan de lucht en is het weer een zeldzaam mooie dag. Ook al gaat het je nu voor de wind en mijmer je af en toe zacht. Wie had dat ooit gedacht, de nacht valt als zijn piano. De nacht valt als zijn piano klinkt. Je had je onterechte rijk gereed. Zijn piano, de nacht valt als zijn piano klinkt. Hij zingt de sterren aan de hemel. Hij zingt de neonlichten aan. Hij zingt je kraag omhoog en laat je huilen naar de maan. Hij zingt je schaduw. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Now I know 'cause love is the saddest thing. Gaat ook alweer lekker naar de 70 toe, deze Chrissy Hynde van de Pretenders met een nieuw album. Het heet Valve Bone Woe. Je hoorde Once I Loved. En daarvoor, uit Nederland, Martijn van der Zande en Als de Nacht Valt. Rondom een serieus onderwerp als dementie is een vrolijke en muzikale voorstelling gemaakt voor kinderen vanaf 6 jaar. Mariska de Vries. Binnenkort is er een familievoorstelling over dementie in het Maaspodium in Rotterdam. Ik ga erover praten met Pieter Tillens. Hij is Nederlands kleinkunstenaar, hij is acteur, hij is regisseur, hij is muzikant, tekstschrijver, liedjesmaker, maar bovenal kindertheatermaker. Pieter, welkom. Je hebt een theatervoorstelling gemaakt over dementie en die is voor kinderen. Hoe leg je dit uit aan kinderen, dit steeds meer voorkomende probleem in onze samenleving? Mensen worden steeds ouder, dementie komt vaker voor. Het is toch wel heel triest om iemand zo af te zien takelen. Hoe leg je dat aan kinderen uit? Hoe doe je dat? Ja, eigenlijk beginnen we met gewoon een leuke voorstelling maken. Met leuk spelplezier en mooi decor en mooie kostuums en leuke muziek. En dan blijkt dat ergens over te gaan. En waar dat over gaat is over een oude mevrouw die langzamerhand een beetje de weg in haar hoofd begint kwijt te raken. Maar het is een hele lieve mevrouw en het zijn lieve mensen die op het toneel staan. Dus het is een stel om van te houden. En dus, dat is eigenlijk de manier waarop wij altijd voorstellingen proberen te maken. We proberen warme, leuke voorstellingen te maken die eigenlijk altijd ergens over gaan. Ja, er zit wel een serieus thema in. Waarom heb je dementie gekozen? Nou, mijn schoonmoeder is op het ogenblik met dit proces bezig. En Marlies Helden, met wie ik die voorstelling heb gemaakt, heeft haar moeder verpleegd in haar laatste tijd. En wij vonden het dus een fijn iets om iets over te maken, omdat we ermee te maken hebben. En het is verdrietig, maar het is ook vrolijk. En dan vinden wij het fijn om daar theater over te maken. Vind je het ook belangrijk om het aan kinderen uit te leggen, wat het nou precies is, die dementie? Ja, kinderen moeten weten wat het is en die moeten weten dat ze er een belangrijke rol in kunnen spelen, want... hun liefde en hun plezier geven mensen in hun omgeving ook veel plezier. En dat is goed voor ze om te weten dat ze er een mooi plekje in hebben. Ja, vind je ook dat er tegenwoordig veel afstand is tussen ouderen en kinderen? Als mensen eenmaal in een verpleeghuis zitten, dan komen daar weinig kinderen meer over de vloer natuurlijk, meestal. Ja, dat systeem van in zo'n plek wonen, dat is natuurlijk een grens oproepend. Hè? Ik denk niet dat het de bedoeling is. In families zijn mensen heel vaak open met elkaar, maar het systeem van ouderen die hiermee te maken hebben bij elkaar laten wonen, heeft wel tot gevolg dat kinderen het niet alle dagen meer meemaken. Ja. Dus, zondag 15 september is de voorstelling, de uiteindelijke voorstelling. Heb je het al voor kinderen gespeeld als proefvoorstelling? Ja, zeker. Ja. Hoe waren de reacties? Ja, kinderen vinden het heel erg leuk. Ze moeten vreselijk lachen, want we zijn ook altijd aan het clownen. En we hebben leuke figuren ervan gemaakt. En ze vinden het mooi en ze vinden Rimpelsteeltje, de belangrijkste persoon op het podium, vinden ze ook een hele lieve vrouw. Dus dat is uitnodigend. Dus op een vrolijke, muzikale manier maken jullie kinderen bekend met dementie eigenlijk. Dat is wat er gebeurt op het podium. Okay. Ja, dat is precies wat er gebeurt. Oké. Ik zei het al, de 15 september. Waar kunnen mensen kaarten kopen als ze naar jullie willen komen kijken? Maastheater Rotterdam. Ja? Ja. kan het ook via de website? Ja, dat kan ook via de website van Maastheater. En het kan ook eventueel via pietertiddens.nl. Oké, en dan de voorstelling Rimpelsteeltje. Wat is jullie ondergrens qua leeftijd? Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen nou, komen? Nou, het is een 6-plus voorstelling. Oké. Dus zeker als ze met de hele familie komen, dan kun je vanaf 6-plus prima ernaar komen kijken. Oké, de theatervoorstelling voor 6-plus Rimpelsteeltje dus. Ik had het erover met Pieter Tiddens. Hij is, ik noemde het net al, Nederlands kleinkunstenaar. En toen kwam er een hele rits van beroepen. Maar hij is vooral kindertheatermaker. Dankjewel, tot zover in ieder geval. Dit is De Late Avond. He stands by the doors of the wrecks all night, chain smoking shelters. His eyes trouble more than one woman. His voice is heavy and deep. He's dirt on the sidewalk and the newsboys yell. Nothing ever changes at the parallel. Nothing ever changes at the parallel. There's a girl at the Molino. She wears a leather coat. The dust of Barcelona sticks to her heels as she walks through the door. What the hell does she come here for? Maybe she wants me, and that's her way to say it. Maybe she wants me, and that's her way to say it. Maybe she wants me, but who am I to tell? He bites his fingernails, scratches his eyebrows, lights another cigarette. Watching the queens of the streets acting their parody of love. And he feels like he stands by the gate of hell. Nothing ever changes at the parallel.